Dedicăm cea mai frumoasă melodie de dragoste din partea mea, Florin Salam. Și din partea mea, Cătăbos. Nu te mai purta așa, iubirea mea. Cu cine vine îți vrea dragostea mea? Învață să prețuiești iubirea mea. Ca mine nu mai găsești. Nu te mai purta așa, iubirea mea. Cu cine vine îți vrea? Învață să prețuiești iubirea mea. Ca mine n-ai să găsești. Iubirea mea, iubirea mea, prețuiește-mi dragostea. Că într-o zi vei regreta dacă îți faci joc de ea. Nu-ți mai bate joc de mine. Eu țin din suflet la tine. Altcineva nu te va iubi așa. Recunosc că tu ești fericirea mea. Cineva nu te va iubi așa cum te iubesc eu, fericirea mea. Iubirea mea, iubirea mea, prețuiește-mi dragostea. Că într-o zi vei regreta dacă îți faci joc de ea. Iubirea mea,